شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدایی که شما گلهای قشنگ و آفریده. سلام بچه‌های نازنینم، حالتون خوبه؟ خوبه خوب؟ ببینم شما مداد رنگیاتونو دوست دارین؟ خیلی زیاد. با اونا نقاشی قشنگ میکشین؟ آفرین، آفرین به شما. امشب میخوام براتون از پسری به نام سپهر قصه بگم. سپهر کوچولوی قصه ما به جای مداد رنگی های خودش از مداد رنگی های خواهرش استفاده میکنه. خب اگه دوست داریم متوجه بشین بالاخره قصه ما چی میشه، گوش کنین به قصه‌مون که اسمش هست جعبه مداد رنگی ها. توی شهری که نه خیلی بزرگ بود و نه خیلی کوچیک، خانواده زندگی میکردن که با هم خیلی مهربون بودن. این خانواده، خانواده سپهر کوچولو بود. سپهر کوچولو خواهری داشت به اسم سیما. خواهر سپهر از اون بزرگتر بود، به مدرسه میرفت. صبحا وقتی سیما مدرسه بود، سپهر کوچولو یه عالمه بازی میکرد، نقاشی میکشید و منتظر میشد تا خواهرش از مدرسه برگرده تا با هم دو نفری بازی کنه. روزی از روزها وقتی سپهر کوچولوی قصه ما مثل همیشه نقاشی میکشید، نوک یکی از مداد رنگی‌هاش شکست. سپهر تراششو برداشت تا مداد رنگیشو بتراشه. اما بچه هر چی سپهر مداد رنگیشو تراشید، هی نوکش دوباره شکست، تا اینکه مداد اونقدر کوچیک شد که دیگه نمیشد باهاش نقاشی کشید. سپهر با خودش گفت حالا که مداد رنگی های من خرابه، چطوره برم سراغ وسایل سیما؟ سپهر یواشکی رفت سراغ وسایل خواهرش. در کشوی سیما رو باز کرد و وسائل رو جا به جا کرد و بالاخره جعبه مداد رنگی های سیما رو پیدا کرد. سپهر یه عالمه خوشحال شد که سیما مداد رنگی هاشو به مدرسه نبرده. اونا رو برداشت و باهاشون نقاشی کشید. وقتی نقاشی سپهر تموم شد، سپهر کوچولو که خیلی از مداد رنگی های خواهرش خوشش اومده بود، دیگه اونا رو سر جاش تو کشوی سیما نذاشت. عوضش جعبه مداد رنگی ها رو یه جای قایم کرد که کسی نتونه پیدا کنه. وقتی سیما از مدرسه برگشت، سپهر کوچولو گفت میای با هم بازی کنیم؟ سیما گفت نه نمیتونم، آخه باید برای معلممون نقاشی بکشم. سیما رفت و در کشوی وسایلش رو باز کرد، ولی هرچی گشت مداد رنگیاش رو پیدا نکرد. هی این طرف رو گشت، اون طرف رو گشت، ولی فایده ای نداشت. جعبه مداد رنگی ها گم شده بود. سیما با ناراحتی پیش مامانش رفت و همه چی رو تعریف کرد. مادر از سپهر پرسید سپهر جان، تو مداد رنگی های خواهرتو ندیدی؟ سپهر کوچولو نمیدونست باید چی بگه. راستش یه ذره ترسیده بود. گفت نه نمیدونم کجاست. مامان و سیما باز دوباره همه جا رو گشتن. اما وقتی مداد رنگی ها پیدا نشد، سیما با ناراحتی یه گوشه نشست. حتی نزدیک بود گریه کنه عزیزای من. سپر کوچولو که دلش نمیخواست خواهرش ناراحت باشه با خودش گفت حالا چیکار کنم؟ کاش که جعبه مداد رنگی های سیما رو بر نداشته بودم. بعد سپر کوچولو یه تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم گرفت جعبه مداد رنگی های سیما رو بیاره و بده به اون. بله عزیزای من، سپر به اتاق رفت. جعبه مداد رنگی ها رو برداشت و آروم آروم رفت کنار سیما. جعبه رو کنار سیما گذاشت و گفت ببخشید، من اونا رو برداشته بودم. سپر فکر میکرد الانی که مامانش دعواش کنه. اما مامان اصلا سپر رو دعوا نکرد. مامان کنار سپر نشست و گفت پسرم، کار خوبی نکردی که بی اجازه وسایل خواهرتو برداشتی. اما چون از کارت پشیمونی اشکالی نداره، باید قول بدی دیگه این کارو تکرار نکنی. وقتی سپهر به مامانش قول داد که دیگه بی اجازه به وسایل دیگران دست نمیزنه، مامان لبخندی زد و گفت آفرین پسرم، اگه دیگه این کارو نکنی منم برات یه جعبه مداد رنگی میخرم. سپر کوچولو همونطور که قول داده بود دیگه بی اجازه به وسایل دیگران دست نزد. مامانشم برای اون بله یه جعبه مداد رنگی خرید. من میدونم که شما گلهای ناز من هیچ وقت بی اجازه به وسایل دیگران دست نمیزنین. آفرین به شما. یادتون که نرفته، من شما رو خیلی دوست دارم. قربونتون برم عزیزای گلم. حالا دیگه وقت خداحافظیه. خداحافظ تا فردا شب و انشالله یه قصه خوشگل دیگه.